interpretatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zdjęcia najbardziej agresywnych sprawców zamieszek w Białymstoku publikuje policja. Cały czas pracujemy nad identyfikacją kolejnych osób. Polscy alpiniści porażeni piorunem w austriackich Alpach są w szpitalu. Obrażenia nie są poważne. Partia nowego prezydenta Ukrainy wygrywa wybory parlamentarne. Ukraińcy głosowali także w Warszawie. Spodziewamy się zmian i w politycznej sferze, i w ekonomicznej, no i po prostu ludzkiej. Policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych po zajściach podczas Marszu Równości w Białymstoku. Na stronach internetowych zamieściła kilka zdjęć najbardziej agresywnych uczestników zamieszek, m.in. młodego mężczyzny podejrzewanego o pobicie 14-latka. Policjanci cały czas ustalają dane osób, których do tej pory nie udało się zatrzymać, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W kierunku policjantów, jak uczestników przemarszu, leciały kamienie, leciały butelki, leciała kostka brukowa, inne przedmioty. W tej chwili będziemy publikować zdjęcia tych osób, których tożsamość w związku z popełnionymi czynami zabronionymi staramy się ustalać. Policjanci zatrzymali 25 osób, 19 ukarali mandatami. Sprawy dwóch wykroczeń rozpatrzy sąd. Czworo najbardziej agresywnych sprawców odpowie za przestępstwa. Mówimy tu o takich przestępstwach jak kradzież rozbójnicza, jak znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie nietykalności, a także zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności prawnej. W sobotę ulicami Białego Stoku po raz pierwszy przeszedł Marsz Równości. Próbowała go zakłócić kilka razy większa grupa, głównie kibiców. Przedkampanijne spotkania z wyborcami nabierają tempa. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili Śląsk. Politycy Koalicji Obywatelskiej byli na Podkarpaciu. Premier Mateusz Morawiecki najpierw wziął udział w obchodach Święta Policji w Katowicach, potem spotkał się z mieszkańcami Siemianowic Śląskich na pikniku rodzinnym. Był tam także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Śląsk jako przemysłowe serce Polski, inwestycje w nowoczesne technologie, ale jednoczesne wdrażanie sprawiedliwych przepisów klimatycznych. To pakiet dla Śląska, jaki przedstawił w trakcie spotkania z mieszkańcami Siemianowic premier Mateusz Morawiecki. Chcemy utrzymać serce przemysłowe Polski tutaj na Śląsku, pełne nowoczesnych technologii, jednocześnie mając ogromny szacunek do tradycyjnych przemysłów również, do hutnictwa, do energetyki, całego przemysłu węglowego. Szef rządu mówił też o potrzebie budowania wspólnoty. Przekonywał, że do dalszego rozwoju kraju potrzebne jest poparcie różnych grup społecznych. Jedni mają trochę takie poglądy, bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy. W pikniku rodzinnym w Siemianowicach wziął udział również prezes PiS. Jarosław Kaczyński skupił się na indywidualnych rozmowach z wyborcami. Z Siemianowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Rzeszowie z wyborcami w ramach akcji Porozmawiajmy spotkali się politycy Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie za kilka dni poznamy jej jedynki na listach wyborczych do parlamentu. Tak zapowiedziała w stolicy Podkarpacia wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i dodała, że trwa ich kompletowanie. Mówiła też, że na listach będą nie tylko politycy, ale też samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń obywatelskich. Obrażenia polskich alpinistów porażonych piorunem w austriackich Alpach nie są poważne. Czworo Polaków wczoraj zostało przetransportowanych helikopterem służb ratowniczych do szpitala w Jemcu. Do wypadku doszło w sobotę wieczorem w masywie najwyższego szczytu Austrii Glossglockner. Ranni spędzili noc w schronisku na wysokości prawie 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Piorun uderzył w stalową linę zabezpieczającą drogę. Ranni alpiniści byli w stanie samodzielnie zejść do położonego niedaleko schroniska. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki pogodowe, austriackie pogotowie górskie mogło podjąć akcję ratowniczą dopiero w niedzielę. Cytowany przez austriackie media właściciel schroniska, gdzie nocowali Polacy, powiedział, że tak gwałtownej burzy nie przeżył w regionie od kilkudziesięciu lat. Waldemar Maszewski, Berlin. Sługa Narodu, partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wygrała wybory parlamentarne na Ukrainie. Według sondażowych wyników Exit Poll zdobyła około 44% głosów. Ukraińcy głosowali wczoraj m.in. w ambasadzie w Warszawie. Chciałbym, żeby reformy w Ukrainie szybciej ruchały się, żeby to była prawdziwa demokracja, żeby wiele związków było z Europą i wojna, żeby skończyła. normalności, praworządności, porządku, no tak jak ma być w każdym państwie europejskim. Żeby mieliśmy więcej możliwości, żeby... Przede wszystkim, żeby mieliśmy mir, żeby było spokojnie, wolność, żeby nie było wojny. Według danych Exit Poll drugie miejsce w wyborach zajęła prorosyjska opozycyjna platforma. Do parlamentu wejdą też partia byłego prezydenta Petra Poroszenki, ugrupowanie byłej premier Julii Tymoszenko oraz Hołos Rokmana Światosława Wakarczuka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. 36 lat, 3 miesiące i 12 dni. Czuwaj. Tyle minęło od ostatniego zwycięstwa piłkarzy Pogoni Szczecin w Warszawie. Fani z zachodniopomorskiego mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, bo ich ulubieńcy wygrali wczoraj na wyjeździe z Legią 2-1, sprawiając nie lada niespodziankę. Co ciekawe, pierwszego gola strzelili wicemistrzowie Polski. Sandro Kulenowicz wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową wbił piłkę do siatki, ale gospodarze nie cieszyli się zbyt długo, bo 3 minuty później wyrównał Adam Buksa, a wynik ustalił na 7 minut przed końcem meczu Zwomir Kożul. Buksa po ostatnim gwizdku podkreślał, że wygrana w pierwszej kolejce jest bardzo ważna. Mamy w pamięci to, co działo się na początku tamtego sezonu, gdzie parę spotkań przegraliśmy. Zaczynamy od zwycięstwa i bardzo się z tego cieszymy. Jednocześnie mamy na uwadze to, że to jest tylko jeden mecz i mimo, że bardzo istotny i bardzo prestiżowy, to otrzymaliśmy za niego tylko 3 punkty, więc poczniemy 2-3 dni i ruszamy dalej do pracy. Pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Nie uważam, że ze świetnej, natomiast na pewno wygraliśmy bardzo solidnie i dlatego wygraliśmy. A Legia przegrała piąte ligowe spotkanie z rzędu. W drugim wczorajszym meczu Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1, a dziś na zakończenie pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy żużlowcy zajęli drugie miejsce na Mistrzostwach Świata Par. Wygrali, podobnie zresztą jak rok temu Rosjanie. Biało-czerwoni wczoraj spisywali się doskonale. Po fazie zasadniczej zajmowali pierwsze miejsce, a Bartosz Zmarzlik do finału był niepokonany. O złocie zadecydował jednak właśnie wyścig finałowy, w którym lepsi okazali się Rosjanie. I na koniec, choć za oknem piękne słońce, skoki narciarskie. W Wiśle odbyły się pierwsze zawody letniej Grand Prix. Wygrał Słoweniec Timi Zajc. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Rosjanin Jewgenij Klimow. Piotr Żyła był piąty, Aleksander Zniszczoł 12, Maciej Kot 15, a Kamil Stoch 19. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. A czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami nawet duże. Na wschodzie, południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu, temperatura 20 stopni w Koszalinie, 21 Zakopane, Suwałki, Gdańsk, 22 w Gorzowie, 23 w Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, 24 stopnie w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, w Krakowie i Przemyślu, 25 w Rzeszowie, Katowicach i Warszawie, 26 we Wrocławiu, w Opolu, najcieplej 27. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek. Tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów.

tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest, ale pełna róż. Musi pan sobie teraz wyobrazić, że jest zima. Trudno mi. Już? No okej. Już ma pan to? Dobra. I myśli sobie pan tak, herbaty bym się napił, wie pan, tak myślę sobie z malinami. Okej. Ma pan to? Wiem, do czego pan zmierza. Tak myślę. Że? Chodzi o przetwory. No pewnie, że tak. No wiadomo. Ja jestem przewidywalny, ja wiem. Przetwory będą teraz. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pani Bogna pyta, bo właśnie jest na etapie robienia przetworów i bardzo dobrze, bo to naprawdę przydatne i zimą, jesienią i w ogóle smaczne. Tak. A pani Bogna dopytuje o proces fizyczny zachodzący w słoikach z dżemami, z czym tam sobie kto co wymarzy. Pytanie jest bardzo proste. Czy rzeczywiście ma sens odwracanie tych słoików do góry nogami? Czy stawianie na zakrętce? Że się szybciej zamkną. Tak. Zadzwoniłem do mojej mamy, która odwraca słoiki do góry nogami. Moja mama jest chemikiem, więc na sprawy patrzy też tak trochę naukowo. Ja mówię, mamo, po co ty to odwracasz? Ona mówi, bo babcia Truda tak robiła. Nie, znaczy temat jest rzeczywiście istotny. Próbowałem znaleźć argumenty. Później zacząłem czytać fora i nagle się zrobiła cała długa lista powodów, z których część zresztą uważam za kompletnie bzdurne. Część może coś jest na rzeczy. Więc tak, wiele osób uważa, że to odwracanie to po to, że w powietrzu, które zostaje w słoiku, mogą być jakieś bakterie albo zarodniki pleśni, no bo one jak gdyby są normalnie w powietrzu. Teraz odwracając do góry nogami, to powietrze przelatuje. Filtruje. Tak, przez tą gorącą, nie wiem, tam ten dżem, czy co tam. I te bakterie w wyniku tego przechodzenia one padają. W ogóle nie kupuję tego. Kompletnie. Znaczy uważam, że to jest w ogóle jakieś bzdurne. Czytałem też, że chodzi o to, że ten cukier po prostu tak zakleja to od środka i przez to jest bardziej szczelne. Też tego nie kupuję, ponieważ w środku jest podciśnienie. W efekcie to powietrze z zewnątrz chce wejść do środka, a nie z środka na zewnątrz. Gdyby to było tak, że z środka na zewnątrz, to wtedy rzeczywiście obklejenie czegoś od środka ma sens, ale to idzie w drugą stronę. Więc to absolutnie tego też nie kupuję. Więc co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne? Słoik, a w zasadzie zakrętka, ona nie jest tylko metalowa, ona ma taką powłokę gumową od środka. Wydaje mi się, że chodzi o to, że jak my teraz to zakręcimy i odwrócimy, to przez to, że ta gumowa powłoka ma bezpośredni kontakt z czymś bardzo gorącym, ona po prostu się robi bardziej elastyczna i bardziej miękka. To jest zresztą no, znane zjawisko, że guma w takich sytuacjach wyższej temperatury robi się bardziej elastyczna i lepiej się dopasowuje do kształtu no, tego słoikowego gwinta. Natomiast oczywiście z czasem temperatura tego całego wszystkiego spada, więc i ta guma w tym momencie robi się mniej elastyczna i nieco twardnieje. Natomiast przez to, że ona się już dopasowała, będąc miękką i elastyczną, to lepiej uszczelnia. Taką ma pan koncepcję? Taką mam koncepcję. Rozumiem, że tam zachodzi proces pasteryzacji i rozumiem, że tam chodzi też o to, żeby to rzeczywiście zassało, czyli żeby to, co jest gorące, ma większą objętość. Później jak się schładza, to rzeczywiście objętość zmniejsza. Stąd istotne, niektóre słoiki mają nawet takie specjalne wybrzuszenie. Tak klika jak typu gdyby. Klik. No jak klika, to znaczy, że nie zassało. Jak tak się ugięło nieco? Wklęsło, właśnie. To znaczy, że jest dobrze zasane. Dopuszczam jeszcze taką czysto praktyczną rzecz. Mm-hmm. Jeżeli mielibyśmy ten słoik postawiony tak dnem do dołu, czyli u góry by była warstwa powietrza, to ona nie była... widzielibyśmy, czy na pewno zakrętka jest szczelna. Jeżeli teraz odwracamy do góry nogami, a w zasadzie do góry dnem, to przez to, że tam jest warstwa jakiegoś płynu mniej lub bardziej rzadkiego, no to możemy zauważyć, że jeżeli na tym płynie pojawiają się jakieś takie bąbelki, jakaś taka piana jak gdyby, no to być może gdzieś tam to powietrze się dostaje. Ja mam taką koncepcję, że jak jest tak słoikiem do dołu, to między tym gorącym, co mamy w środku, a zakrętką jest powietrze, które nie musi być, może być troszkę chłodniejsze. A jak damy do góry denkiem, to ten wsad gorący dotknie od razu samej zakrętki. Proszę pana, uwaga, koncepcja, i wtedy to się lepiej zamknie. Dlaczego? Nie wiem. Aha. Okej. Okay. Przyjmuję pana hipotezę, chociaż jej nie łapię, mówiąc szczerze. Nie szkodzi. No oczywiście, przecież wielu rzeczy nie łapię w moim najbliższym otoczeniu, w dalszym, więc i tego nie muszę. Ale po prostu trzeba wierzyć, że tak jest i to stosować, tak bo jest, babcia Truda. Babcia Truda, Gertruda, kochana kobieta. No proszę. Pani robiła Bogna. Też makaron ręcznie. W słoikach? Nie, na stolnicy. To dobrze. Do jutra, panie Do doktorze. Jutra. Fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek. żadnych wydatków na trendy. Bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały. Złym monopolom na zgon. Ogniowe strzelby, wersja na basy i głosy, to Pablo Paweł i Nika. Państwo wiedzą, że jest cała płyta z takimi wersjami na basy i głosy. Lecha Janerki, 227 trójek. A dzień dobry, ja tylko chciałem na propos Żygłodu. Żygłód to miejscowość na Podkarpaciu pod Sanokiem. Czuwaj. Czuwaj, bardzo dziękujemy. To jeszcze w nawiązaniu do imienia kota pani Heleny, czyli Anny Kołaczkowskiej z Kabartuchrami, bo państwo wiedzą, że się tam kot pojawił w tej wersji urywków z kalendarza. Tak to było. W każdej innej sprawie oczywiście też zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej z Częstochowy. Wie pani, ja dzwonię się tak podzielić swoją taką opinią, bo słucham też, to jest wywiad w tej chwili u was z panią poseł. U nas? I chciałem tylko chyba powiedzieć, nie. Że nie za bardzo. Nie, chyba nie, u nas z panią poseł nie, z doktorem Tomaszem była rozmowa przed chwilą. Z panią poseł to nie. Nie u was? Nie. Przepraszam, rzeczywiście nie u was, sorry. W takim razie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, zapraszamy 25 minut po 7. sporo informacji o tym, kto z Państwa będzie drylował. Przecież chodzi o to, żeby sprawdzić, czy słoik nie cieknie. To pan Piotr tak napisał. Co prawda przetworów nie robię. Aczkolwiek moja mama, babcia, teściowa faktycznie odwracają te słoiki. I tak jak doktor Rożek powiedział, jest to jakiś czary-mary. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Jestem tapiterem samochodowym. Bardzo dużo używam pochodnych butaprenowi. I tutaj to się sprawdza. Jeżeli nalejemy klej do słoika, obrócimy go do dołu wieczkiem, to taki klej potrafi być w słoiku kilkukrotnie dłużej. Nie wiem, co to ma do rzeczy, ale może kogoś zainteresuje. Bardzo dziękujemy. Tu jeszcze pani Justyna podpowiada, że rzeczywiście nie wiadomo, o co chodzi, ale odwrócony słoik lepiej chwyta. Pani Justyna jest przed drylowaniem. Trzymamy kciuki. No to piękna praca. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Za 2 godziny mamy poznać wyrok w procesie apelacyjnym między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Wałęsą. Obaj politycy odwołali się od wyroku sądu pierwszej instancji. W grudniu gdański sąd okręgowy nakazał byłemu prezydentowi przeprosić prezesa Prawa i Sprawiedliwości za oskarżenie o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Sąd oddalił jednak żądanie przeprosin o stanie zdrowia psychicznego prezesa PiS oraz o wrobieniu przez niego byłego prezydenta we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Tymi słowami rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik odniósł się do sobotniego Marszu Równości w Białymstoku, podczas którego uczestnicy zostali obrzuceni kamieniami i petardami. Każdemu człowiekowi należy się szacunek, podkreślił rzecznik konferencji. Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich jak te, które miały miejsce w Białymstoku. Każdy człowiek ma prawo do szacunku, bez względu na swe poglądy. W sobotnim marszu wzięło udział około 800 osób. Przemarsz kilkakrotnie próbowali zablokować pseudokibice. Policja musiała użyć gazu. 25 osób zatrzymano. I jeszcze ważna informacja dla turystów i mieszkańców Trójmiasta. W Gdańsku są utrudnienia w ruchu w kierunku Sopotu w Alei Grunwaldzkiej. To część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. W związku z przebudową fragmentu Alei Grunwaldzkiej z ruchu wyłączony został prawy pas jezdni. Prace prowadzone będą na wysokości kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie i sąsiadującej dzielnicy biznesowej Gdańska. Utrudnienia potrwają do 15 sierpnia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Zaczynamy od ważnej informacji dla przedsiębiorców. Rząd chce utworzyć funkcję pełnomocnika do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak informuje dzisiaj dziennik Puls Biznesu, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie powołania pełnomocnika. Jego nazwisko mamy według gazety poznać jutro na konferencji prasowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pełnomocnik będzie odpowiadał za wdrażanie rządowej polityki związanej ze współpracą państwa i prywatnego biznesu przy realizowaniu wielkich inwestycji. Najważniejszy polski przewoźnik lotniczy z wynikiem finansowym podobnym do ubiegłego roku. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT poinformował, że na koniec 2019 zysk operacyjny spółki wyniesie około 200 milionów złotych. Rafał Milczarski dodał, że do czasu otwarcia centralnego portu komunikacyjnego linia chce przewozić około 25 pasażerów rocznie. W ubiegłym roku LOT przewiózł prawie 9 milionów pasażerów, czyli o 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Pan chciał coś dodać? 25 milionów. No właśnie, zabrakło mi kilka zer. Tak, dokładnie 6, proszę pana. Szef najważniejszego gospodarczego resortu w brytyjskim rządzie zapowiedział, że zrezygnuje. Philip Hammond oświadczył, że odejdzie ze stanowiska, jeśli były szef dyplomacji Boris Johnson zostanie premierem. Johnson jest faworytem głosowania trwającego w brytyjskiej partii konserwatywnej. W rozmowie z BBC minister Hammond oświadczył, że nigdy się nie zgodzi na Brexit bez umowy z Unią Europejską, czego nie wyklucza Boris Johnson. Wyniki głosowania w partii konserwatywnej mają zostać ogłoszone pojutrze, a nowy premier ma objąć urząd w środę. Jeszcze informacje rynkowe. Na giełdach w Azji najważniejsze indeksy tracą. Tokio 0,4%, Seul 0,1%, Hongkong 0,8% na minusie. Ropa na rynku międzynarodowym drożeje. Ta wydobywana w Teksasie kosztuje teraz $56 za baryłkę. Ropa europejska po $63. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,79, funt 4,74 zł, frank 3,86 zł. A zobacz, proszę, napisałem, że jest tutaj milionów, prawda? 25 milionów. Jest. Pomyślałem, że 25 pasażerów bardzo ekskluzywnie. 25 milionów do czasu wybudowania centralnego portu komunikacyjnego. Dzisiaj około 9 milionów pasażerów, tak żeby się utrwaliło. Dziękuję, słyszymy się po 8:30. Żeby się

do małego słoiczka. Po drzewie mieści się co najmniej 300 kulek. Jagód kiedyś policzyłem. Czuwaj. Czuwaj, że się panu chciało. Za 16:08. Zapraszamy do Trójki. Ile trzeba spać? 8, 7, może wystarczy 6 godzin. Sprawa jest naprawdę poważna. Na Wyspach Brytyjskich zainteresował się tym nawet rząd. Przygotowuje dokument, w którym zaleca, kto ile powinien spać. Wszystko dlatego, że obywatele tego kraju coraz gorzej śpią i nawet nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo jest to niebezpieczne. Zresztą w Polsce jest podobnie. Wczoraj była bezsenność. To jest chyba niestety plaga naszych czasów. Moi koledzy z pracy czasami źle sypiają. To ten stres. No trudno jest nie myśleć. To chyba zazwyczaj jest właśnie problem z natłokiem myśli tuż przed snem. Brytyjski rząd planuje przyjrzeć się, jak śpią obywatele. Czy i w Polsce też powinniśmy większą uwagę zwrócić na to, jak śpimy? O tyle to pozytywna wiadomość, że ktoś zaczyna się interesować warunkami spania w rozwiniętych krajach. Specjalista od zaburzeń snu, profesor Wojciech Jernajczyk z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W populacji polskiej około 50% populacji ma zaburzenia snu, w tym większość o typie bezsenności. Należy w pierwszej kolejności powiedzieć, że chyba wszyscy korzystamy z tabletów i telefonów. Psychiatra Jarosław Jóźwiak z kliniki BenMed. Te urządzenia bardzo często emitują białe światło, które sprawia, że naświetla naszą siatkówkę i daje nam sygnał, że to nie jest pora spania. W łóżku nie oglądamy telefonów, tabletów, telewizji. A powinniśmy spać ile? 5, 6... 8 godzin. Nie tyle czas ma znaczenie, co poczucie regeneracji. Psychiatra dr Wojciech Pawlak. Ten czas jest indywidualny. W momencie, kiedy się budzimy, takie bardziej poczucie, że mamy siłę, mamy energię, żeby rozpocząć nowy dzień. Sen daje takie poczucie, że odcięło nas, że spaliśmy na tyle głęboko, że nic nas nie było w stanie wybudzić. Jeżeli nie ma tego snu, jakie ma pan sposoby? Polecam najbardziej sprawdzony sposób naszych babć, czyli liczenie baronów. Pomaga? Mnie pomaga. A do ilu pan tak doszedł? Przy 500 straciłem rachubę i zasnąłem. A czy wypicie szklanki mleka pomaga w zaśnięciu? To ciepło mleczko wieczorkiem jak najbardziej, z tym, że z kakao. Dietetyk kliniczny Hanna Stolińska. To, co ma magnez, a nie z miodem. Miód to jest cukier, a cukier nas pobudza, więc jak mamy dobrze spać? Niektórzy pozwalają na przykład czytać książkę papierową lub gazetę, nie tablet. Na pewno muzyka może pomóc na kłopoty z bezsennością. Takie wprowadzenie się w dobry, spokojny nastrój. Muzykoterapeuta Joanna Bieńkowska-Terlecka. Z instrumentami, które mają przyjemne dla naszego ucha brzmienie. Mogą być to brzmienia właśnie gitary akustycznej, harfy, pianina, fortepianu czy skrzypiec. Też warto w drodze do pracy, jeżeli mamy przed sobą normalny dzień pracy albo nawet może trudny dzień pracy, to warto się naładować jakąś taką pozytywną, swoją ulubioną muzyką przede wszystkim. Zdecydowanie. Dobry sen, pytała Monika Suszek. Specjalny dokument powstanie w Wielkiej Brytanii. Harfa i smyki przed snem. Bardzo dobrze. Ile człowiek powinien spać? Pani Marta napisała, że oczywiste jest, że zawsze dłużej. 5 minutek może nawet wystarczyć, a jeszcze postscriptum. Najgorsza domowa robota to wychodzenie do pracy. Poniedziałek, po urlopie. Także wstajemy, panie Bartku, wstajemy. Dzień dobry. Dzień dobry, to jeszcze za chwilę, bo tu pan Jacek podpowiada, że drylowanie wcale nie jest najgorszą pracą domową. Najgorsze jest wkładanie pestek z powrotem. Panie Jacku, niech pan o tym opowie. Muzyczny rozkład jazdy. Więcej, bo jak nie wiemy, jak do tego mogło dojść. Jak się rozmyślisz na przykład i nie chcesz jednak robić przetworów z wiśni, to wkładasz pestki z powrotem. Co więcej, jeśli się rozmyślisz i będziesz chciał, żeby te wiśnie z powrotem zawisły na drzewie, może być jeszcze trudniej. Nie. To już jest tak, to już jest najgorsze, ale że taka scena wchodzi, żona i mówi, albo nie, wiesz co, weź się z powrotem. Dobrze, może już zostawmy. Duże nazwy i duży skandal. Z jednej strony gigant organizujący znakomitą część koncertów, Live Nation, z drugiej Metallica. A albo nie, przepraszam, oni są po tej samej stronie, po drugiej jest fan. Albo konsument, to w sumie jedna i ta sama osoba, zależy tylko kto mówi. Billboard dotarł do nagrań rozmów telefonicznych z 2017 roku między dyrektorem amerykańskiego oddziału Live Nation a osobą reprezentującą Metallicę. Panowie rozmawiali o tym, gdzie i ile biletów na koncerty Metallicy, zamiast trafić do bezpośredniej sprzedaży, w której przecież i tak nie są tanie, ma trafić do drugiego obiegu po tym, jak te z pierwszego za szybko się wyprzedadzą. Live Nation mówi, że to nie jego wina. Takie układy zawiera, uwaga, uwaga, z wieloma wykonawcami i to oni decydują, gdzie są sprzedawane bilety. Metallica mówi, że to nie ich wina, to tylko osoba, która ich reprezentowała. Co ciekawe, reprezentuje ich do dzisiaj, nic się nie zmieniło w tej sprawie. Billboard mówi, że management Metallica chciał zwiększyć zyski, bo uważał, że ceny biletów są zbyt niskie. Stąd decyzja, by 10 tysięcy biletów na przykład na koncert otwierający trasę Worldwide Tour sprzedać na rynku wtórnym. Potem takie sytuacje się oczywiście powtarzały. Kto zatem jest winny? No jeśli już ktoś jest winny, to tylko ty, drogi fanie, albo konsumencie. Tak, proszę pana, na show biznes składa się tylko show i biznes. Tutaj nie ma miejsca na uczciwość, wiarygodność czy inne podobne bzdury. Od dziś Nothing Else Matters to piosenka o pieniądzach. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know so close. Prawdę życiową, pan tak między oczy, powiem panu, że aż... Misiu. Kasa, tylko kasa. Iggy Pop, ikona popkultury, zapowiada premierę swojej nowej 18 płyty. Album ukaże się 6 września i będzie nosił tytuł dość wieloznaczny, Free. Ale zarówno zwiastującego utwór tytułowy, jak i słowa, które Iggy Pop do nas kieruje, nie pozostawiają wątpliwości, że chodzi o coś, co dostaniemy za darmo. Tylko o wolność, za którą czasem niektórzy płacą najwyższą cenę. Kończąc trasę koncertową po wydaniu płyty Post-Pop Depression, zrozumiałem, że wreszcie pozbyłem się chronicznego poczucia braku bezpieczeństwa, które ciążyło nad moim życiem i moją karierą zbyt długo. Ale czułem się również wycieńczony. Chciałem założyć okulary przeciwsłoneczne, odwrócić się plecami i odejść. Chciałem się poczuć wolny. Wiem, że to złudzenie, że wolność to tylko coś, co czujemy, ale przeżyłem swoje życie wierząc, że to jedyne, do czego warto dążyć. Wszystko, czego potrzebujesz, to niekoniecznie szczęście czy miłość, ale poczucie bycia wolnym.